ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ نيب توحيد يا مجينة نصفة ذا الله نيوككم بكش الله كتك مجينة ياك نصفة ذاك نيوككم بكش الله كتك مجينة ياك نصفة ذاك هو إثبات الأسماء الحسنى نيكياثبتش مجينة مزوري والصفات العلا نصفة ذاجو لله وحده وجل الله بكير نكتبتش مجينة الله مزوري والصفات العلا نصفة ذاجو لله وحده وجل الله بكير بلا تمثيل بلا كفانا نشا كذا الله انا دي الله انا اوسو كما اوسو ابن ادم كفانا نشا تنالوانا kuthibitisha kwamba Allah ana uso ndio ana uso kama wanini Allah subhanahu wa ta'ala anasema laisa kamithlihi shay hamna kama chochote maana sifa yake nalwana tayyib wala taqiyit wala kuleta namna mtu anaweza kufananisha uso wa Allah kama uso wa binadamu lakini akasema uso wa Allah una namna fulani iko hivi akatengeneza namna نلوانا نمنا يأسو الله تويد ولا تعطيل ولا بلا كفينغ أو سكتاي كسبب نينا أسو مونا كما ينفعنا أسو بيوم وككتا كما ينفعنا ما يبعد وسكتاي وسفينغ ولا تعطيل كفينغ أو سكتا ولا تحريف ولا كبيوزا ukasema ndio ana wajibu lakini wajibu sio uso manake ni utukufu usigeuze hiyo ndo taharifu melewana tamthili ni kusema Allah ana uso kama uso wangu au kama uso wa fulani takyif ni kusema Allah ana uso wa namna fulani ta'til ni kusema Allah ana uso wangu naona nichanganya taharifu ni kugeuza ukasema Allah ana uso la anna na waji lakini waji sio uso ni utukufu Allah na utukufu tayyib sala 18 ma hiya amthilatul asma'il husna ipi mifano ya majina mazuri min amthilatul asma'il husna katika mifano ya majina mazuri anna Allah huwa al-alim Allah al-alim kama jina yake anaitwa al-alim mwite Allah al-alim Allah anajiita ndani ya Qur'an al-alim na ameita mtukufu الله هو العليم اول العليم ندي العليم العليم بمعنى من يعلم من يعلم مجوزي عالم الغيب والشهاده على جمع مambo ya ghaib na mambo ya shahada الحكيم الله ni الحكيم الحكيم بمعنى من يحكم na mwenye hikma mwenye kuhukumu na mwenye hikma al-maliku Allah ndiye mfalme Allah ndiye mfalme al-quddus al-quddus Allah ni mwenye kutakasika kutakasika as-salam Allah ni mwenye amani as-salam السلام من أماني البصير لمن يكون السميع لمن يكسكيا ما هي أمثلة الصفات العلا نيب مثال يصف ذا الله ذا جو الصفات العلا من أمثلتها كتك مثال ياكي كتك مثال يصف ذا جو أن الله تكلم بكلام حقيقي ni kwamba Allah aliongea kwa maneno ya uhakika aliongea kwa maneno ya uhakika ghairi makhluqin maneno ambayo si kiumbe ni sawasawa hii Qur'an, ni sawasawa maneno yake katika Taurat, maneno katika Injil, ni sawasawa maneno katika Zabur, au maneno aliongea na manabii, maneno aliongea Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha malaika au watu wema na kadha. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuongea maneno ya uhakika ghairi makhluki, na ambayo si kiumbe wa minhu, na katika maneno hayo ni al-Qur'an. Qur'an ni maneno ya Allah. Wa annahu ala al-arshi, na kwamba yeye Allah yuko juu ya arshi stawa. Wa annahu ala al-arshi stawa, na kwamba yeye amekuwa juu ya arshi. Na kwamba yeye Allah amekuwa juu ya arshi. Tafsiri hiyo kwa Kiswahili, istawa ala al-arshi, amekuwa juu ya arshi. Mwingine usema amestawi, mwingine usema kadha kadha kadha, usema ametulia juu ya arshi. Ni kwamba yeye amekuwa juu ya arshi. Hizo kaifia zote Allah ndiye anaijua namna gani. Yafrahu, Allah ana sifa ya kufurahi, anafurahi. Wayaghlabu, Allah anakasirika. Wayuhibbu, Allah anapenda kuwapenda waja wake, kuyapenda matendo ya kheri. Yuhibbu. Wayaskhatu, Allah anachukia. Ma huwa shirku? Maana kitu tunasema nini maana shirku? Bana. Hii maana kitu tunasema fulani mushirikina bwana. Nini maana ya shirki? Muislamu hajui maana ya shirki. Maana shirki ni hii. Huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ni kujalia kuwa Allah anamwenza hali ya kuwa ndiye aliyekuumba yeye. Ndiye aliyekuumba. Ni kujalia kuwa Allah anamwenza hali ya kuwa yeye ndiye aliyekuumba. Wa huwa khalaqaka, yeye ndiye aliyekuumba. Ni kujalia kuwa Allah anamwenza hali ya kuwa yeye ndiye aliyekuumba. Ndiyo maana ya shirki. Tunaelewana? Unaweza kujalia kuwa Allah anamwenza katika dua, na ukimwita jini ukaomba wazee waliokufa, ukaomba kitu kadha, unajalia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na wasaidizi katika jambo hilo. Ala kamu kismi yankasimu shirku, shirki inagawanyika katika vipengele vingapi? Shirki inagawanyika katika vipengele vingapi? Sababu shirki inavigawanya, lazima vijue. Yankasimu ila kismaini, inagawanyika katika vigawanyo viwili. Al-awwalu ash-shirku al-akbar, ya kwanza ni shirki kubwa. Ya kwanza ni shirki kubwa. Ni ipi shirki kubwa? Ma huwa ash-shirku al-akbar? Ni ipi shirki kubwa? Ndio hii. Wa huwa alladhi yakhlidu sahibuhu fin-nari, nayo ndio ile ambayo mwenye shiriki hiyo anakaa milele motoni. Wa huwa alladhi, nayo ni shiriki ambayo yakhludu sahibuhu, anakaa milele mwenye shiriki hiyo. Sahibu manake mwenye, anakaa milele mwenye shiriki hiyo. Finnari, motoni. Liman mata alayhi, kwa atakaye kufa juu ya shiriki hiyo. Walam yatub, na akawa hajatubia. Akifa juu ya shiriki hiyo aliyakuwa hajatubia, anakaa motoni milele. Hiyo ni shiriki kubwa. Wathani na shiriki ya pili, ashirku al-asghar, shiriki ndogo. Swali linakuja, ma huwa ashirku al-asghar? Hii shirki ndogo ndio hii. Wa huwa akbaru min al-kabairi. Wa thani na shirki ya pili, ashirku al-asghar, ni shirki ndogo. Shirki ndogo ni ipi? Wa huwa akbaru min al-kabairi, ndio kubwa kuliko madhambi makubwa. Nayo ni kubwa kuliko madhambi makubwa. Pamoja na kwamba inaitwa shiriki ndogo, lakini ni kubwa kuliko wizi, ni kubwa kuliko kula riba, ni kubwa kuliko zinaa, ni kubwa kuliko, pamoja na kwamba yote ni madhambi makubwa, lakini shirki ndogo ni dhambi kubwa kuliko hizi shirki kubwa, kuliko hizi dhambi kubwa, nayo ni kubwa kuliko madhambi makubwa. Tumeelewana hapo? Walakin, lakini la yakhludu sahibuhu fi nnari, hakai motoni mwenye shiriki hiyo milele, mwenye shiriki hiyo hakai motoni milele. Ma hiya amthilatu shiriki al-akbar, ni ipi mifano ya shiriki kubwa? Min amthilati shiriki al-akbar, katika mifano ya shiriki kubwa, duau ghairi Allah, ni kumwomba asiyekuwa Allah, ni kumwomba asiyekuwa Allah. Walistighathatu bighairihi, na kuomba nusra kwa asiyekuwa yeye. Mtu amezidiwa, mambo yamebana, akaamua kuomba nusra, kuomba nusra ya kuokolewa, kuomba nusra kwa asiyekuwa yeye. Fima la yaqdiru alayhi illa Allah, katika mambo ambayo la yaqdiru alayhi illa Allah, hakuna mwenye uwezo juu yake isipokuwa Allah. Katika mambo ambayo hakuna mwenye uwezo juu ya mambo hayo isipokuwa Allah. Alafu wewe ukaenda kumwomba Allah, au ukaenda kumwomba huyo mwingine isipokuwa Allah. Unajua kwamba wakuninusuru hapa nilipobana, hivi ninavyoumwa, hali nilionayo, janga lilonipata, hakuna yeyote isipokuwa Allah, afu kamwita mwingine. Umefanya shirki katika istighatha, umefanya shirki katika istighatha. Wa taswiyatu ghairi Allahi billahi fil khawfi wal mahabba, na kuweka sawa au na kumweka sawa Allah na asiyekuwa Allah, kumweka sawa Allah na asiyekuwa Allah, kawafanya sawa, kumweka sawa Allah na asiyekuwa Allah, ukawaweka sawa, ukawalinganisha, kumweka sawa Allah na asiyekuwa Allah, fil khawfi, katika hofu, wal mahabba, na katika mapenzi, ukawaogopa. Unapomwogopa Allah ndivyo unavyoogopa jini, ndivyo unavyoogopa mzimu. Fil khawfi, katika hofu, wal mahabba, na katika mapenzi, ukaogopa na kupenda. Unapompenda Allah ndivyo unavyompenda mzimu wako na vitu vingine, kadhalika mali, kadhalika watoto, kadhalika mke, kadhalika mme, kadhalika mzazi. Unavyowapenda ndivyo sawa na unavyompenda Allah, haitakiwi. Allah lazima mapenzi yako kwa Allah yatangulie juu ya mapenzi ya vitu vyote. Wadhabhu lighairi Allah, na kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, na kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, mutakarriban lighairihi bihi, mutakarriban lighairihi bihi, kwa kujikurubisha kwa asiyekuwa Allah kupitia kichinjo hicho, kwa kujikurubisha kwa asiyekuwa Allah kupitia kichinjwa hicho. Mutakarriban lighairihi, kwa kujikurubisha kwa asiyekuwa Allah bihi, kupitia hicho kichinjwa. Unachinja kichinjwa kwa ajili ya asiyekuwa Allah, unajikurubisha kwa Allah kupitia kichinjwa hicho. Wasujudu lighairihi, na kusujudu kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Watawafu bighairi al-Kaaba, na kutufu nyumba isiyokuwa Kaaba. Kutufu kaenda kuzunguka kaburi, kutufu bighairi al-Kaaba, kinyume na al-Kaaba, kutufu kinyume na al-Kaaba. Inayofaa kutufiwa kwa ajili ya ibada ni al-Kaaba peke yake. Usizunguke nyumba kwa ajili ya ibada, ukazunguka kaburi kwa ajili ya ibada, ukazunguka mti kwa ajili ya ibada, au kitubu na mambo kama hayo. At-tawafu bighairi al-Kaaba, kutufu kwa kitu ambacho sio al-Kaaba. Mutakarriban bit-tawafi, ukijikurubisha kupitia hiyo tawafu, limeyatufu lahu, kwa kile ambacho anakitofu. Lumeya tofu lahu, ukijikurubisha sawa, au akijikurubisha mtu bitawafu, kupitia tawafu hiyo, kupitia kuzunguka huko, ukienda Al-Kaaba katika ibada ya Hija, unatakiwa kutufu Al-Kaaba, kuizunguka Al-Kaaba. Naelewana? Sasa mtu akawa anatufu, lakini anatufu jiwe, anazunguka jiwe, anakwenda anarudi, anakwenda anarudi, mutafarriban bitawafu, akijikurubisha kupitia tawafu hiyo, limai yatufu lahu, kwa kila anachokizunguka. Nimechoka. Bado mko vizuri. Tui. Ma hiya amthilatu shirki al-asghar? Ni ipi mifano ya shirki ndogo? Sababu shirki ndogo ni kubwa kuliko wizi. Shirki ndogo ni kubwa kuliko kuua. Shirki ndogo ni kubwa kuliko uzinifu. Shirki ndogo ni kubwa kuliko kula riba. Hata ni madhambi makubwa, lakini shirki ndogo inayazidi. Shirki ndogo ni nini? Min amthilatu shirki al-asghar. Katika mifano ya shirki ndogo, yasiru riyai, ni riyai nyepesi, kujionyesha kwepesi. Kujionyesha kwepesi, mtu akafanya kwa ajili ya kujionyesha ili wamuone, hiyo ni mbaya, ni mbaya kuliko wizi, ni mbaya kuliko kuua. Walhalfu bighairi llahi, walhalfu bighairi llahi, na kuapa kwa ajili ya asiyekuwa Allah, kanabi. Naelewana? Hiyo sio waandika alif kaf wao alif ndefu, kanabi, kama nabii, hiyo wao ifanye kwa ni alif. Kabisa juu, kanabi, kama vile nabii. Mtu akaapa kwa jina la mtume, kwa jina la Muhammad. Mwingine anasema Mungu na mtume, anaapa hivyo. Kuapa kwa jina la asiyekuwa Allah ni mbaya kuliko aliyeua, kuliko aliyeiba, kuliko aliyezini, kuliko aliyekula riba, kuliko madhambi makubwa makubwa unayojua. Akisema Mungu na mtume, tayari anafanya dhambi kubwa sana. Afia anacheka, anaona kama anathibitisha, bwana Mungu na mtume kweli, nimemwona fulani kapita hapa, Mungu na mtume bwana nimemwona. Anaona kama anafanya jambo la kawaida, kumbe anafanya shirki. Hii ni shirki ndogo, ni dhambi kubwa. Anaapa kwa ajili ya siku yao, warasi ummi, warasi ummi, na kichwa cha mama. Sawa, watu hapa kwa kichwa cha mama, mama yangu. Sawa, baba yangu, watu wapo kwa mama yao. Wa rasi ummi, na hapo kwa kichwa cha mama yangu. Wal Kaaba, akaapa kwa Al Kaaba. Tunaelewana? Hivyo viapo vipo au vipo? Vipo. Ni shirki hii. Allahu akbar. Wa qawlu ma shaa Allah wa shirka, na kusema ametaka Allah, au na kusema ma shaa Allah, alichotaka Allah wa shirka, na umetaka wewe. Masha Allah. Sawa, au kwa lugha nyingine, ametaka Allah na umetaka, ametaka Allah na umetaka wewe. Ndio maana imekuwa useme hivyo, sema masha Allah thumma shirka, ametaka Allah kisha umetaka. Usimunganishe Allah na binadamu, usimunganishe Allah na kiumbe. Masha Allah wa shi'ta, usiseme sema thumma shi'ta. Unaelewana? Hii ni sawa sana kusema laula Allahu wa fulani. Kama si Allah na fulani bwana, tulikuwa tunakufa. Kama si Allah na dreva pale, tulikuwa tunakufa. Na mwingine anavuka kabisa, anasema kama si dreva pekee. Kusema kama si dreva, umefanya shirki kubwa. Kusema kama si Allah na dreva, maana yake umefanya shirki ndogo, kuunganisha Allah. Sawa sawa, mseme la kama si Allah kisha dreva. Unaelewana? Laula Allahu thumma fulani. Unaelewana? Kwa hiyo kauli mashaallahu wa shaita, kauli hizi ziko sana kwa wanaume na zaidi zaidi kwa wanawake. Tayyib. Wa ta'aliqu as-sama'i wal huruzi, na kutundika as-sama'i zindiko, wal huruzi na hirizi, kutundika mazindiko as-sama'i mazindiko, wal huruzi na hirizi. Mu'taqidan annaha asbabun, ukiitakidi kwamba hivyo vitu ni sababu. Kutundika tamaim mazindiko, wal huruz na hirizi, mu'taqidan, hali ya kuitakidi, annaha asbabun, kwamba hivyo ni sababu. Tadfa'u al makruha, vinaondosha mambo mabaya. Ukitundika tu ukitakidi kwamba hivyo ni sababu, fanya shiriki ndogo. Ukitakidi kwamba vyenyewe ndio vinaondosha, shiriki kubwa. Upa. Ukitakidi kwamba hii hirizi ndio ivaa shingoni, hii hirizi itazuia maradhi nisiumwe, wachawi wasiniroge, kadha wa kadha, mali yangu isiharibike, hii hirizi ndio itafanya, ni shiriki kubwa. Mtu akifa anaingia akitakidi kwamba hii haifanyi isipokuwa ni sababu, hii ni sababu tu, shiriki ndogo. Kwa haifai kwa namna zozote zenye kutundika hirizi. Sasa hirizi ambayo ndani yake kuna mawe, sasa hirizi ambayo ndani yake kuna manyoya ya kuku na manyoya ya nyau, sawa, ni sawasawa hirizi ambayo ndani yake kuna nini, kuna mafuta ya simba, ni sawasawa hirizi ambayo ndani yake kuna Qur'ani, Ayatul Kursi, pia ni hirizi, sawa. Hebu mtu akaniingiza Ayatul Kursi akaitakidi kwamba hii itafaa, hapana. Qur'ani imeteremka ili isomwe, sio ili niinizwe wala ivaliwe. Tunaelewana? Kwa hiyo hizo hirizi ndio kundi yake ningeta kushiriki ndogo. Limadha qatala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mushrikina, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipambana na washirikina? Qatala, alipambana. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema aliuwa? Hapo alipambana. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipambana na washirikina? Wakafarahum, na akawakufurisha. Maa annahum yuqiruna bitauhid rububiyya, pamoja na kwamba wao walikuwa wanakiri tauhid rububiyya. Wakiulizwa ni nani aliyeumba, wanasema ni nani? Allah. Nani anayeruzuku, wanasema ni nani? Nani anayefisha, wanasema ni Allah. Lakini pamoja na hayo, Mtume sallam akashika silaha akapambana nao. Kwa nini alipambana nao hali ya kuwa anakiri hivyo? Jawabu hili, jawabu linakupa sura kwamba na wewe unatakiwa upambane na watu wako, hata kama wanasema akipo mtu anasema Mungu ndiye anayefisha bwana. Mvua ikija bwana, ah, Mungu bwana ametukumbuka. Elewana? Mvua ikipatia bwana, ah, Mungu mwenyewe bwana ndo ameamua. Mtoto akizaliwa, ah, Mungu bwana ametupa. Lakini watu hao wakawa wamefunga mahirizi, wanaenda makaburini, ibada swala hawafanyi, hawa wako hivi. Hawa wamefanana na wale aliyowapiga nani? Mtume sallam. Aliyopambana nao Mtume sallam. Swali hili na kuzindua ili ujue kwamba na wewe unatakiwa upambane. Kupambana si lazima uanze kushika mtu. Mapambano ya kwanza ni jihadi nafsi, kuwaelimisha, kuwalingania, kuwasimamishia hoja ndugu zako, familia yako, wazee wako, mababu zako, majirani zako. Kwa maana nayo kuwaelimisha kwanza, sio kushika bunduki. Tunaelewana? Kuwaelimisha, kuwalingania, dawa ya Mtume sallam ilikuwa namna hii. Waandhir ashiratak al-aqrabin. Kwa nini alipambana nao aliyokuwa nakiri tauhid ar-rububiyya? Lianna tauhid ar-rububiyya la yakfi. Sababu tauhid ar-rububiyya haitoshi. Tauhid ar-rububiyya haitoshi fi dukhul al-'abd fi al-islam. Fi dukhul al-'abd fi al-islam. Kwa mja kuingia katika Uislamu. Kwa mja kuingia katika Uislamu, sio kumwingiza. Kwa mja kuingia, dukhul ingekuwa idhan. Ad-dukhul maana yake ni kuingia. Kwa mja kuingia mwenyewe kuingia katika Uislamu. Haitoshi mtu kuingia katika Uislamu kwa vile amekiri ar-rububiyya. Na ndio maana tunawapinga matablighi wanatauhidi wanatafsiri tauhidi. La ilaha illa Allah kwa maana ya ar-rububiyya. Kwa maana nani aliyefanya hivi ni Mungu. Nani aliyefanya hivi ni Allah. Nani aliyefanya hivi ni Allah. Kwa la ilaha illa Allah. Uongo. Haitoshi kumuingiza mtu katika Uislamu. Haitoshi mja kuingia katika Uislamu. Hatta yuhakika tauhid al-uluhiyyati. Mpaka aihakiki tauhid al-uluhiyyah. Mpaka aihakiki tauhid al-uluhiyyah. بإفراد الله بالعبادة كلها فكمكش الله كعبادة زوتي فكمكش الله كعبادة زوتي. ما هي البدع؟ كإخوة ما هي توحيد دين عقيدة ما شاء الله كله مسيح ما كان أفكار يعني ما فيه كونجة ما بعده توحيد توحيد نعم وسبابه هند وعسيري. Hapo ndio nukta ya kuanzia kufanikiwa. Na hiyo ndio nukta ya kuanzia kufeli katika mambo yote. Bali hata tungeweza kurudi kesho tukairudia. Na mwezi ujao tukarudi tukairudia. Na mwezi ujao tukarudi tukarudia tauhid tauhid. Mtume sallam miaka 13 niko nayo. Wote wanapofunuliwa tauhid, ilmu zao zitengamae, zikae sawa, ifike hatua mja haabudu isipokuwa ni Allah. Hatta la yataharrak, mpaka awe hajitingishi wala yaskuna wala hatulizani illa lillahi, isipokuwa kwa ajili ya Allah. Jambo hili si dogo, ni jambo kubwa. Tauhid kwa ajili ya Allah subhanahu, na ikaenea tauhid na watu wakawa imara wakaishi katika tauhid, familia zikawa na tauhid, na waliosimama katika tauhid hawayumbi wakaacha dini na dawa kwa sababu wamesema au kwa sababu ni wachache au kwa sababu wanasoma chini ya turubai kama hivi. Masahaba wamekaa porini bana, ridwanu llahi alaihim ajmain, mashaikh kwa magumu hawakuacha dini yao. Zaidi ya kusema walitengwa, bali waliteswa, bali waliuawa. Na Mtume sallam katika aya zama za ole akawa hana msaada kwao zaidi ya kuombea dua, anawaambia sabran ala yasir fa inna mawidakum madha aljanna, fanyeni subira enyi watu wa Yasir, mafikia yenu ni peponi. Hana la kufanya, wanateswa mbele yake, wanachinjwa, wanaona. Kwa hiyo tauhidi ndio iliwafikisha hapo. Kilichowafikisha hapo akatulizana, mtu anakubali anachinjwa, roho inatoka, ametulizana tu, haachi Uislamu. Nini atauhidi? Ni tauhidi ikhwa, ni tauhidi, ni tauhidi. Wanawake wakawa imara. Ammar bin Yasir, tazama mamake hali aliyokuwa nayo, wakawa imara kudumu katika Uislamu, kudumu katika aqida sahihi kwa sababu ya tauhidi. Wanawake wakavaa hijabu, zinateremka aya. Watu wakishakuwa na tauhidi ikhwa, dini imekwisha, yanayokuja yote inakuwa ni rahisi. Zinateremka aya, Mtume sallam anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihim. Katika aya nyingine Allah anasema waliyadhribna bikhumurihinna ala jiyubihim, ewe nabii waelekeze wake zako na mabinti zako namna ya kuvaa, na wanawake na mabinti wa waumini wajigubike ndani ya jalibu zao. Katika aya wateremshe shughuli zao mpaka chini ya vifua vyao. Mama Aisha radhiallahu anha anasema kwa sababu ya tauhidi ilivyoteremka aya hii, wanawake wa masahaba ridwanullahi alaihimma ajmain, wote radhi za Allah ziwe juu yao. Zilivyoteremka aya kama hizi, anasema shaqaqna murukahunna fakhtamarna biha, walichana chana mashuka yao wakayafanya majuba. Leo atakwambia nataka kuvaa juba, lakini sasa sina 50 ya kumvaa juba. Haja imani bado, je imani bado? Imani ikipanda hata kitenge kile atakifanya juba. Imani bado. Kwa hiyo tatizo ni nini? Ni imani. Tatizo ni tauhidi. Tunaelewana? Juba lenyewe moja na kwa hilo hilo mpaka nisubiri kauke. Imani bado. Sheikh, imani bado. Imani ikikubali jumba hilo lile moja likiwa lijakauka taka ndani. Kwa hiyo ukiona juu imani sasa jumba mbivivi mpaka katikati juu joto kali sokoni, ni imani bado. Melewani, kwa ndo maana imani tauhidi kai inapewa msingi mkubwa katika dawa zote. Basi ndo maana tunaanza na hayo, ndo maana muallif wa kitabu hiki anaanza na hii, kisha tunaendea ma hiya albid'a, jambo lingine baya baada ya shirki ni bid'a. Katika mambo yanayoharibu dini baada ya shirki ni bid'a. Ma hiya albid'a, ni nini bid'a? Albid'a hiya kullu amrin uhditha fi dini. Watu mzee bid'a bid'a na maana bid'a mashaallah. Naona kingine kile kiulizo swali, naomba likijue kisala sawa. Kisala ndio hii, kullu amrin uhditha fi dini, kila jambo lililozuliwa katika dini. Lam yakun alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala sahabatuhu wa tabi'in, hakuwa akilifanya mtume sallam wala masahaba wake wala tabi'in. Kila jambo lililozushwa katika dini akawa hakuwa akilifanya mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba wake wala tabi'in, hilo limekuwa ni bid'ah. Kullu amrin uhditha fi dini, kila jambo lililozushwa katika dini. Lam yakun alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala sahabatuhu wala tabi'un, kila jambo lililozushwa katika dini. Kwa hiyo sisi kipimo chetu ni mtume sallallahu alayhi wasallam, ni masahaba au tabi'in. Ndalwana akija na jambo nalifanya jambo hili nzuri, tunakuuliza je, mtume alijua? Kama ilivyokuja katika lugha ya itikadi, je, mtume alijua? Ndio, kama alijua alifanya. Hakulifanya mtume, unajua kipindi cha mtume ashay'un lam ya'lamuhu ar-rasul a'limtahu an, jambo ambalo hakulijua mtume wewe unalijua? Mashaallah. Kwa hiyo mtume alifanya, je, masahaba walifanya? Kwa sababu masahaba ndio wanafunzi walioelelewa na mtume sallallahu alayhi wasallam, na Qur'ani imeteremka kwa lugha yao ya Kiarabu, na wewe umemwona mtume sallallahu alayhi wasallam, je, walifanya? Akisema hapana, basi weka pembeni. Elewana. Kwa bid'a ni kullu amrin uhditha fi din, jambo ambalo limezushwa katika dini. Lam yakun alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala sahabatuhu wala tabi'un, ambalo mtume sallam hakuwa akilifanya na masahaba wake na wala tabi'un. Naelewana ikhwa, mashaallah. Hiyo ndio maana bid'a. Tayyib, kisha nasema ma huwa al-iman bil malaika, nguzo ya pili. Na albid'a ni munaqiba li shahadati anna muhammadar rasulullah. Tumetaja shahada anna muhammadar rasulullah na shahadatu an la ilaha illa Allah, ndio na masharti yake. Shahadatu an la ilaha illa Allah na yale yanayochengua shahada yanayoibatilisha ni nini? Ni shirki kubwa au ndogo? Ndogo inaipunguza, kubwa inaichangua na kuiondosha kabisa. Ni shahadatu an la ilaha illa Allah. La pili ni shahadatu anna muhammadar rasulullah. Shahadatu anna muhammadar rasulullah inatanguliwa na bid'a. Ukizua umepinga ile nguvu. Kivipi? Kisema ashhadu anna muhammadar rasulullah, manake umekiri kwamba wakufuata ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukizua manake umekataa kumfuata. Kwa hiyo bid'a inapinga shahadatu anna muhammadan rasulullah. Wazushi wote shahada yao hii ni ya uongo, kwa sababu katika yeye tuliyoona katika maana ya shahadatu anna muhammadan rasulullah, alla yu'bada Allahu illa bima sharaa, asiabudiwe Allah isipokuwa kwa sheria aliyokuja nayo nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukimwabudu Allah kwa sheria asiyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, umepinga ile nini? Shahadatu anna muhammadan. Kisha anaendelea na nguzo za imani, shahadatu la ilaha illa Allah. Tayyib, ma huwa al-iman bil malaika, ni kuamini malaika. Anna taqida tuitaqidi sisi i'tiqadan jaziman bi wujudihi, tuitaqidi kwa kukata moja kwa moja juu ya uwepo wao. I'tiqadan jaziman, itikadi ya kukata moja kwa moja. Biwujudihim, juu ya uwepo wao, kama malaika wapo. Kuitakidi kwamba malaika wapo. wa annahum khuliqu min nurin, na kwamba wao wameumbwa kutokana na nuru, na kwamba wao wameumbwa kutokana na nuru. Lahum a'malun wa sifatun, wana matendo wanayofanya na wana sifa, wana matendo yao na wana sifa maalum. Wahum khalqun kathirun, lao ni viumbe wengi, malaika wengi wanazidi wanadamu. Mbingu imejaa malaika. Mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikana malaika wake, akamwambia afati sama afati sama, alikana masahaba wake akamwambia afati sama, imelia kudalika mbingu, akizungumzia juu ya malaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikana masahaba wake anazungumzia juu ya malaika wa Allah. Afati sama, imelia kudalika mbingu, yani mbingu imelia kama inataka kukatika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikia. Nelewa. Akabe waladhi nafsi biyadihi, nafsi ila mbe nafsi yangu kumkononi mwake. Ma fistamai maudhi'a qadamayn, hakuna huko mbinguni sehemu ya kuweka nyayo mbili. Illa wa alaiha malaika, isipokuwa juu yake kuna malaika. Imma raki'an wa imma sajidan wa imma qa'iman, ima amesimama au amerukuu au anasujuda, hakuna sehemu ya kuweka nyayo mbili, kwa maana malaika ni wengi mbinguni. Ndio maana akasema wahum khalqun kathirun, nao ni viumbe wengi. Minhum man alimnahu, katika hao watu ambao tunawajua kwa majina yao, mfano Jibril au Mikail au Israfil au malakul maut. Sawa, tuni malakul maut au kuliko kusema Israfil, malakul maut, Israfil, Israfil. Tayyib, minhum man alimnahu, katika hao watu ambao tunawajua. Wa minhum man lam na'lamu, na wapo ambao hatujui kabisa, anawajua Allah sana. Ma huwa al-imanu bil rusul, sasa mtu anasema al-imanu bil malaika, nini maana kwa bil malaika? Pia hawezi. Ma huwa al-imanu bil rusul, huwa an na'taqida i'tiqadan jaziman, tuitakidi itikadi ya kukata moja kwa moja. Anna Allah arsala rusulan min al-bashari, anna Allah, ya kwamba Allah arsala rusulan, aliwatuma mitume. Min albashari, katika wanadamu. Bilwahai, wakaja na wahai, aliwatuma mitume katika wanadamu. Bilwahai, kwa wahai, kwa maana mitume hao wakaja na wahai. Wa ayyadahum bil ayati, na akawatia nguvu kwa aya, kwa mabano weka kwa miujiza. Ayati kwa maana ile miujiza waliokuja nayo, akawatia nguvu kwa aya, kwenye mabano miujiza, akawatia nguvu kwa miujiza mbalimbali. Nabii Musa alayhi salam anakuja na fimbo, akiitupa chini na meza majoka yote. Nabii Musa alayhi salam anaambia weka mkono wake mfukoni mwake, akiutoa fa idha hiya bayda, mara mkono unatoa mwanga. Miujiza ni miujiza hii, ili watu wao waweze kuamini. Nabii Ibrahim Saleh wanamwambia toa ngamia katika mlima, na pale anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ngamia anatoka katika mlima tena mwenye mimba na anazaa mtoto. Faqala lahum rasulullahi naqata llahi wa sukuya fakadhabuhu faaqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqubaha. Almuhimu kwamba manabii na mitume wa Allah wanakuja na ayat na miujiza ile itakayowezesha watu wao kuamini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza mtakaye. Ikhwan, wewe fikiria miujiza yote hii inamtokea mtu bado anakufuru na kufa kafiri. Unaona jambo la kawaida. Miujiza kama hiyo inatokea tangu lini? Mlima ukazaa ngamia mkubwa mwenye mimba, akiona katika mtu anakunywa maji ambayo yeye amezoea kuchota na kunywesha wanyama wana kunywa yote, anakaucha. Uamini kabisa kwamba hapa kuna Allah. Iktarabat as-sa'atu wanshaqa al-qamar, tayyib, mwezi unashuka unapasuka vipande viwili, tangu lini uamini kama kuna Allah? Lakini watu wamekufa makafiri sasa, watu wamekufa makafiri. Kwa mkiona mnamlingania mtu anakuambia hivi pia anatokea hapa, wewe usione kama ni jambo jipi, anafanya elewa dawa yote hapo na yote zote. Allah jambo hapo sasa. Watu wamekataa dawa za mitume wanaoona na miujiza yote hii. Wewe hata nusu muujiza huna shida. Zaidi ya kusoma zile aya na hadithi basi. Kwa mtu kupinda ni jambo la kawaida. Tayyib, ma huwa al-iman bir-rusuli? Huwa an na'taqida i'tiqadan jaziman anna Allah arsala rusulan min al-bashar bil wahy, kwamba Allah aliwatuma mitume katika watu wakaja na wahi au kwa wahi, wa ayyadahum bil ayat, akawatia nguvu kwa miujiza mbalimbali, li hidayatin nasi, ili wawaongoze watu, ili wawaongoze watu, wa da'watuhum ila ibadati Allah wahdahu la sharika lahu, na wawalinganie katika kumwabudu Allah pekee bila kumshirikisha na chochote, na wawalinganie katika kumwabudu Allah pekee pasina kumshirikisha na chochote. Hao ni mitume wa Allah. Hilo ndio jambo la kuitakidi kuhusiana na mitume. Naelewa na Yesu. Kwa hiyo naombeni wallahi, nakuombeni kitabu kisome sana, kifanyie mraja taratibu. Kila siku unaweza kuwa unasoma swali moja na jawabu lake. Unatafakari swali moja na jawabu lake. Swali moja na jawabu lake. Ukimaliza na kimbili. Kimaliza na kimbili. Na familia yako ukiweza mwenyewe unaweza kuja na familia yako. Swali moja mashaallah, baada muda utaona afunde na vokaa Uislamu na vokaa utaona maarifa yako yanaongezeka mashaallah kama unavyokumbuka. Sipo na mkesi kuna. Naam. Tayyib. Man hum ulul azmi min ar-rusul? Ni nani wenye azma kubwa katika mitume? Kuna mitume ambao Allah amewaita katika Qur'an kwamba ni ulul azmi minar rusul, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, subiri kama walivyosubiri wenye azma kubwa katika mitume. Wenye azma kubwa. Azma sinafahamika kwa Kiswahili ni fulani ana azma katika jambo lake, yani mkweli fulani ana juhudi, yuko serious. Kwa lugha nyingine ni kina nani ambao ni ulul azmi, wenye azma kubwa katika mitume wa Allah? Watano. Hum Nuhun Nabi Allahi Nuhun. Na mitume hao wenye azma kweli ndio mitume waliopata taabu kubwa kwa watu wao, ndio mitume waliopata shida kubwa kwa watu wao, ndio mitume waliovumilia sana kwa watu wao. Nabi Nuhu alayhi salam miaka karibia 1000 buku sheh, watu hata 100 wakifika 1000 saa. Mara nyingi unauliza hivi, ukichukua 1000 ukigawa kwa watu kama 80, ujali ugawe kwa 100, kila mwaka unapata watu ngapi? Yaani miaka ni 1000 kasoro kidogo, gawa kwa 100, ujali kwamba watu ni 100, yaani kwa 80 na watu kiasi, kila mwaka mtu mmoja? Amna, hafiki. Yaani miaka 10 ni mtu mmoja. Sikio miaka 10 yani. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, mwaka wa 10. Ndio maana. Unaonaje sasa? Hiyo dawa ni ndogo. Ndio maana kaitwa ulul azmi min ar-rusul. Sasa mashaallah ni mmeshakuwa ni miaka hata mitatu haijaisha, mmeshakuwa 20, 30. Wanawake wamejaa huko, watoto mashaallah. Ni ulul azmi hapa. Hatuwezi kufikia sasa. Dawa ni nyepesi sasa hivi alhamdulillah. Na wakati wanafanya dawa Allah anasema kila wakifanya dawa mtoto wa Nabi Nuh alayhi salam analamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanaweka vidole katika masikio yao, haitoshi, wastaghsaw thiyabahum, wanajifunika mashuka maguo mazito mazito ili wasimsikie Nabi Nuh. Wewe tazama, lakini anaendelea bwana, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, hatoki masikio, kipita yote na bana masikio, wanajifunika maguo, usimwangalie, msimsikilize, lakini anaendelea miaka 10. Hawa ni manabii ambao kazi waliofanya ni kubwa. Utaona kazi ya dawa si jambo dogo, si jambo dogo, ni jambo zito. Naelewana? Kwa wanaolingania na wao huko wanafanya dawa sasa. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwan wala yaghuth wa ya'uq wa nasra. Unadhani jambo dogo? Yeye analingania, kuna wao wanazidi kupiga dawa tu. Hiyo watu jamani, msimsikilize huyu, kaenda miungu yenu, wadhani wala tuwa wa yahuda wa yahuda, msiache kwa wana bigaraba miaka yake na katika huwa wanazidi lakini bado yupo tu nabii wa Allah, bado yupo tu nabii wa Allah. Inakwenda mpaka mke wake sasa, eh, mpaka mke wake naye anakuwa vipi? Hapa ni jambo dogo hilo, ni jambo kubwa. Nelewana, ni jambo kubwa. Baraballahu mathala lilladhina kafaru ba'ta nuhi, akipigia mifano watu waliokufuru, wa kwanza ni mwanamke wa Nabii Nuh. Miaka yote hiyo alfu kasoro mke wake pia kafiri. Naona hiyo siku mbili tatu mke wako aeleweke, mwisho sima siku mbili kaziisha hapa, eh, sindio? Eh, lakini wanawake wanatakiwa wanyoke, sio kwamba wanawake wavumiliwe, hapana, lakini wanatakiwa wanyoke. Naelewana, wanatakiwa wanawake wanatakiwa wanyoke na wanaume wanatakiwa wanyoke. Alhamdulillah, bismillah. Man hum ulul azmi min ar-rusul? Qala Nuh alayhi salam. Ibrahim, tazama dawa ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Ndugu, namna anayosimamishia hoja na wazazi wake. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yahdika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Anamlingania dawa babake. Naelewana. Pamoja na hayo ndio hao wanakusanyika wanakoka moto, eh, fatu bihi ala a'yuni an-nas. Eh, mleteni hapa huyo ndio. Kijana huyo. Sasa ni mabwana wakubwa, ni kijana mdogo mdogo, mtoto mdogo mdogo, huyu kijana anayesukari mimi yote. Hebu leteni. Anasukuma katika moto. Wale ni wazee wake. Yaani watu wanakusukuma katika moto unaingia. Juu ya pale watu wanakusukuma, kuna baba yako mzazi, kuna baba mdogo, Sheikh. Kuna babu, kuna marafiki zako, ndio unatoka moto uungue. Lakini umevumilia. Kwa hiyo hii athari ya siku hiyo tunaingia katika dawa. Yatusibu mengi makubwa mazito. Ibrahim, Musa alayhi salam, na kuvuka kwake bahari, Isa alayhi salam, na kutaka kumuua. Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha yule aliyekuwa anachonga nini na kumuona Nabii Isa. Ndio Allah akamfananisha Nabii Isa, akamgonga mwenyewe kwenye msalaba. Msalaba kubwa mguu mmoja. Umeona sasa? Wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Muhammad alayhi salatu wasalam, kahadithu wala haraj, ambaye yeye ndiye wa mwisho katika mitume hawa na ndiye ambaye ana azma.